Hoş geldiniz Şeffaf Gündem programına. Ben Oya Özarslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün bir konuğumuz var. Geçen hafta da bizimle beraber olmuştu. Avukat Kaan Bayülken. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Geçen hafta tadı damağımızda kalmıştı demeyeceğim ama toparlayamamıştık konuyu. Epey konuşmuştuk. Pek tatlı konular değil bunlar. Bu sade vatandaşların başına gelebilecek gözaltı süreci, arama, işte evinize baskın yapılması halinde neler olabilir? Haklarımız neler? Biraz bunları konuşmuştuk geçen hafta. Daha çok bir hukuki perspektifini vermiştik. Neler yapabiliriz, neye dikkat edebiliriz gibi. Bu hafta neler oldu? İnsanlar, hani ben sade vatandaş deyip duruyorum. Öyle gerçekten çünkü. Yani insanlar işte hani bayağı düzgün, işte evi barkı, çoluğu çocuğu falan olan, okulda öğrenci falan insanlar birden paldır küldür işte örgüt suçlamalarıyla suçlandılar, işte gözaltına alındılar. Bir sürü de hikaye duyduk bunlarla ilgili. Biraz sen bu konularda epey bir duydun, konuştun. Onlardan biraz bahseder misin? Neler oldu? Yani bizim bilemediğimiz, medyamızın da tabii yansıtmadığı neler oldu? Yani şimdi tabii öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Çok fazla olumsuzluk var. Bizim kulağımıza gelen, duyduğumuz, meslektaşlarımızın duyduğu, yaşadığı, bizzat gördüğü bir sürü olumsuz olay var. Ama bunlar bizi ya da işte sokaktaki insanı, sade vatandaşı hukuktan korkar ve hukuku uygulayanlardan korkar bir hale getirir ve sokağa çıkamaz hale getirecek duruma getirmemeli. Kötü örneklerin yanında başarı hikayeleri de var mutlaka. Ama mesela bu gerçekten çok onur kırıcı ve olmaması gereken insan hakları ihlallerini biz duyduktan 10 gün sonra ana akım medyada görebildik. Bunlardan bir tanesi gözaltında insanları ince arama dediğimiz çıplak olarak üstlerinin aranması ve kadın şüphelilere bunun yapılması. Tabii bu işte işlem sırasında kadın polisler iştirak ettiler gibi bir açıklama geldi. Bu da çok abesle iştigal esasında. Yani bir toplumsal mücadele ya da işte örgüt suçundan dolayı terörle mücadele şubesinden gözaltına alınıyorsunuz. Sizi narkotik şubeye gönderip uyuşturucu şüphelisiymişsiniz gibi ince aramanız yapılıyor. Yani bağırsaklarda ya da genital bölgede Uyuşturucu madde madde var mı olmadığı olup için olmadığına yapılan ilişkin. ve kanundaki düzenlemesi de çok çok çok kısıtlı olan bir durum. Bu şekilde suistimal edildi. 10 gün sonra işte biz 5 Haziran'da duymuştuk. 15 Haziran'da gazetelerde okuduk bu olayı. Ve birçok insan da tabii bunun hani sürecin bir parçası olup olmadığını da bilmediği için hani böyle bir şey başına gelen ve bunu duyan insan da çok olmadığı için hani itiraz etmemiş ve buna da maruz kalmış. Bu yüzden de psikolojik olarak bir kez daha etkilenmiş çok fazla insan vardır. Tabii mutlaka yani kötü imajlar da bir şekilde insanın geri adım atmasına sebep oluyor esasında. Yani biz orada bulunan arkadaşlarımız da ilk gün bir gaz fişeğinin insanın kafasına isabet ettiği takdirde ne olabileceğinin az çok farkında değildi. Onlarca insanın gözü çıktı. Benim bir avukat arkadaşımın yönlendirmesi bana gelen bir Gezi Parkı mağduru. Gözüne isabet aldı. Gözü çıkmadı ancak 20'de 19 görme kaybı var. Kayboldu. Ve çok ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaşıyor. Bununla ilgili şu an ailesi dahi bilmiyor hala. Yani tabii yani insanların o hani baret, gözlük, maskeyle böyle hani savaş alanında gezer gibi dolaşmasının bir hikmeti vardı aslında. Çok güzel bir konuya değindiniz. İnsanların çantasından bu malzemeler çıktığı için işte baret, gözlük, maske çıktığı için bu insanlar gözaltına alındı. Ve dendi ki bu insanlar bir şekilde işte onların gözünden çatışmaya gidiyorlar. Halbuki bizim burada savunmamız şu şekilde oldu. Bunlar saldırıyı amaçlayan ofansif malzemeler değil, defansif yani kendini korumayı Korumak için. Evet. amaçlayan şey. Evet. Ya bu kişinin bir şekilde orada saldırgan tavır sergileyeceğinin hiçbir şekilde Delili değil delili bu. değildir. Ve Evet. insanlar bu sebepten dolayı tutuklandılar. Bizim için Evet. fark etmez dendi çünkü. Suç delili oldu bunlar, evet, delil olarak kabul edildi. Kitaptan sonra bunlar da delil olarak sıraya girdi. Bu hukuksuz uygulamalar aslında avukatlara kadar gitti. Çağlayan Adliyesi'nde ifade özgürlüğünü kullanan avukatlar, orada açıklama yapmak isteyen avukatlar apar topar gözaltına alındılar. Belki o süreçten de biraz bahsedebilirsin. Esasında ben de o gözaltı sürecini yaşamış bir avukatım. Sadece iki meslektaşımız haftalık olarak bu Gezi Parkı olayları ile ilgili çok ufak bir bildiride bulunacaklardı. Özel güvenlikçiler tarafından alındılar. Yani böyle bir şey akla mantığa hiçbir şekilde, hukuka ya da vicdana hiçbir şeye sığan bir şey değil. Kolluk gücü bile olmayan kolluk kişiler. Kolluk gücü dahi olmayan kişiler tarafından özel güvenlik odasına alındılar. Polis ve yine özel güvenliklerle beraber savcılığa doğru götürülürken biz meslektaşlarımızla beraber o sürecin içinde olduk ve alamazsınız. Bu hukuksuz bir yakalamadır ve esasında bir gözaltı prosedürü de uyguladınız orada o avukatlara siz. Yaka paça alındı bu insanlar yani. Ve alamazsınız, bize bırakmayacağız dediğimiz için meslektaşlarımız onlar çekilirken biz de araya girmemize çevik kuvvetle beraber 2 otobüs, 43 avukat, 3 sade vatandaş ve bir icra takip görevlisi, toplam 47 kişi gözaltına alındık. Çok bu 47 kişinin arasından 21 avukatın sağlık muayenesinde darp raporu çıktı. Yani bir şekilde kolu ters bükülerek işte alınarak, yani darpa uğrayarak kaba kuvvetle alındığı belgelendi. Fotoğrafları da vardı, yani üstleri başları yırtılmıştı, bir takım öyle fotoğraflar gördüm. Var, evet, yani ve o şekilde gittiler, o şekilde gözaltına kaldılar, o şekilde sağlık muayenesine girdiler, o şekilde serbest bırakıldılar. Tabii bizim hemen avukatlarımız devreye girdi. Çünkü biz bu otobüslere bindirildiğimiz zaman direkt kendi kimlik tespitimizi kendi içimizde yaptık. Bir kağıda yazdık. Fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınladık. Yaklaşık 5 dakika sonra İstanbul Barosu'nun haberi vardı bizim gözaltına alındığımızda. Kendi avukatlarımız geldi. Avukat Hakları Merkezi'nden Avukat Ömer Kavili geldi. Bizim son bu Haseki'deki sağlık muayenemizin ardından salıverme tutanağımızın hazırlanması için 21 avukat daha erken bırakıldı. Onlar kimlik tespiti yapıp çıkmayı tercih ettiler. Biz 23 avukatız kendi otobüsümüzdeki avukatlar olarak. Dedik ki biz kimlik tespiti yaptırmıyoruz. Burada haksız bir gözaltı var. O yüzden kimlik tespiti yapamazsınız. Anca salıverilme tutanağı hazırlarsanız biz kimlik tespiti yapıp çıkacağız. O yüzden onun da hazırlanması ve pazarlıklarla beraber bir sinir harbiyle yaklaşık 2 saat sürdü. Saat 11 itibariyle gözaltında hiçbir avukat ve diğer sivil vatandaşlar bırakılmıştı. Yani hemen hemen tam bir günü alan bir süreç oldu. 12 saat. 12 saate yakın diyelim. Avukatın gözaltına alınmasının da özel bir prosedürü var aslında, değil mi? Elbette avukatlık kanunundan doğan avukatın sadece ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde gözaltına alınabileceği, diğer hallerde savcının orada bulunması gerektiği açıkça belirtilmiş. Bu tamamen esasında bir şekilde eşkıya hukukuyla yapılmış bir hareket ve tabii bizi aşan İstanbul Barosu, Barolar Birliği ve tüm avukatları ve savunma hakkına uzanan bir hareket esasında bu. Evet. Peki buna karşı karşı dava açan hiç kimse oldu mu? Toplu olarak yürütülüyor şu an için. Başvurularımız yapıldı. Yakalama ve gözaltına ilişkin. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş durumda. Oradan döndüğü zaman da büyük ihtimalle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Çünkü dönmesini bekliyoruz. Bireysel başvuru mu yapıldı? Herkes teker teker öyle mi oldu? Nasıl oldu? Toplu bir dilekçe ile beraber herkesin başvurusu yapıldı. Yani 43 avukatın başvurusu yapıldı şu an. Peki. Neydi? Yani biraz ayrıntısını söyler misin bize? Bir şikayet mi bu? Bir karşı dava mı? Nedir? Gerekçe şimdi, olarak da neyi gösterdiniz? İki tarafla ilgili şunu söyleyeyim. Yani bizim durumumuzla ilgili biz zaten hangi suçlamayla gözaltına alındığımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle dosyası açılmayacak gibi duruyor şu an. Onu da bilmiyoruz. Ya toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kanuna muhalefet ya da polise mukavemetten dolayı açılması bekleniyor. Tabii haberlerde de çıktı, yani savcılardan kaçırılarak kararsız bir şekilde yapıldı. Zaten yansıdı medyaya da. Bizim başvurumuz, avukat Volkan Gültekin sağ olsun çok ciddi şekilde ilgileniyor. Genel olarak bizim bu gözaltı, yani haksız olarak bir yerde kapalı, yani özgürlüğümüzden yoksun bırakalım süreçte olan ihlallerle ilgili. Yani tutulmamız, işte yaklaşık 3 saate yakın kliması olmayan bir arabanın içinde kapalı olarak tutulmamız bilerek. Bütün bu alt alta konulan şey, işte sağlık muayenemizin yapılması sırasında bizim engellediğimiz durumlar. Bunların hepsi alt alta konulduğunda bir dosya olarak çıktı. Şu an gitti Anayasa Mahkemesi'ne, sonucunu bekleyeceğiz. Yani siz birebir o hukuksuz gözaltını yapan kişilere ilişkin bir şikayette bulunmadınız mı? Kişileri çünkü yani bu memurlardan sadece birkaç tanesi ulaşabiliyoruz. Yani kişiler üzerinden değil, esasında bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu avukatlar arasında bir esasında durum. Yani zaten AİHM'e gittiği zaman bu şekilde olacak. Şimdi o zaman bir müzik arası verelim. Biz Otis Redding'den dinliyoruz. Pain in My Heart. Pain in my heart, it's treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? And now the day has began to get tough. Said I want you to come back, come back, come back, baby. A little pain in my heart just won't let me be. Wake up a restless night, Lord, and I can't even sleep. Love me, baby, till I get enough. Oh, pain in my heart, a little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Merhabalar tekrar. Radyosunu yeni açanlar için avukat Kaan Bayülken'le beraberiz. Biraz bu gözaltı sürecinde yaşananları, geçtiğimiz birkaç aylarda yaşananları konuştuk. Avukatların gözaltına alınmasını konuştuk. Bundan sonra da bir hukuk atölyesi başladı. Bunlar üzerinden işte parklarda yapılan forumlarda. Onu da biraz ayrıntılı konuşmak istiyoruz aslında. İşte bu demin konuştuğumuzun benzeriydi galiba, ama yani haklarımızla başlayan ve biraz daha da ileri bir boyuta gittiğini düşündüğümüz. Onu biraz açar mısın? Biz bu işi Yoğurtçu Forumu olarak, Yoğurtçu Forumu Hukuk Atölyesi olarak gerçekleştirdik. Aramızda avukatlar vardı. Başka mesleklerden başka meslek mensubu insanlar vardı. Doktorlar, öğretmenler, tiyatrocular, mühendisler, çok kalabalık bir gruptuk esasında. Bizim İlk başlangıçtaki amacımız bu olayların neticesinde acaba atölye katılımcıları, yani bu foruma gelen, bu forumu izleyen insanlar hukuki olarak neleri merak ediyor? Nelerden kaygı duyuyorlar ve neleri öğrenmek istiyorlar? Yani hakları evet ama hangi durumlar daha öncelikli diye düşündük. Hı hı. İlk planda demin de bahsettiğim işte ev baskını, aramalar, gözaltı, hı hı, bu konularda insanların bilgilendirmesi, yakalama. Temel bilgi. Evet, yani soruşturma işlemleri konusunda bilgilendirmesi. Ondan sonra sosyal medya, Twitter, Facebook üzerinden yapılan gözaltılarla ilgili insanların çok duyarlı ve bu konuda bir şeyler öğrenmek istediklerini, kaygılılardı kaygılı ister istemez olduklarını gördük. Bunun dışında da bir bölümde ciddi anlamda işte çevre hukuku ve işte imar kanunu nedir, idari işlemler nasıl yapılır, idarenin işlemleri nasıl, bu konuda bilgilenmek ve bu bilgiyi etrafına dağıtmak istiyordu. Biz bir seçim sırası yaptık ve gözaltı ve soruşturma işlemleri, ev baskını işlemleri üzerine bir atölye yapmaya karar verdik. Bu atölyede bize katılan bir grup vardı. Ezilenlerin Tiyatrosu diye, bu Agus Bol'un bir yöntemi esasında, interaktif atölye yöntemlerinden bir tanesi. Onlar bizle beraber bu işi yapmayı kabul ettiler. Atölye sırasında bir canlandırma yaptılar oyuncularla beraber. İşte ev baskınıysa polisler geldi, kapıyı açtılar, karşılaştılar ve orada ezilenin yerine seyirciler arasından kim geçmek istiyorsa dedik ki işte durdurun ve onun yerine geçin ve siz ne yapacaksınız onu izleyelim işte. Yani kapıyı hemen açacak mısınız, işte arama kararını soracak mısınız, onlar içeri girince ne yapacaksınız ve bu şekilde seyircilerle beraber interaktif bir çalışma yapıldı. Bu 3 ayrı skeç şeklinde yapıldı ve aralarda bizim benimle beraber 2 tane çok değerli meslektaşım, avukat Tamer Doğan ve avukat Mutlu Serbest. Bu durumlarda neler yapılabileceğini, işte normalde ne olduğunu ama kanun gereği ne olması gerektiğini anlattık ve yaklaşık 2-2,5 saatlik böyle bir atölye yaptık. Bir yarım saatlik bölümünde de psikolog arkadaşlar bu işin psikolojik boyutu ve işte bu baskıyla nasıl mücadele edebilir, kriz anlarıyla nasıl mücadele edebiliriz anlattılar. Soru cevap kısmı oldu. Çok büyük ilgi oldu esasında. Bir gün gazetesi bütün bu atölyeyi kayda aldı ve bize dediler ki biz bunu gazetemizle beraber ücretsiz olarak CD'sini dağıtmak istiyoruz. Ama bu biraz da işte işin, yapılan işin esprisine birazcık aykırıydı. Yani orada bulunmak, faal olarak bunun içinde olmak, bu atölyeyi yaşamak gerekiyordu ve o insanların da konsantini almadan, yani tam bir konsensus sağlanmadan esasında kabul edemedik yani. Oradaki seyirci ve sahneye çıkan seyircinin dahi onayı gerekiyordu. Ama yani şöyle yararlı oluyor. Anlıyorum çok yani haklı bir kaygı bir yandan, yani rızayı almak, öyle devam etmek. Ama hani parka gelme imkanı bulamayan ama bu konuda da ne olacağını öğrenmek isteyen birçok insan olabilir. Onun için de yararlı olurdu zannederim. Diğer forumlardan bu işi yapmak isteyen insanlar takip ettiler bizim atölyemizi. Ve kendi atölyelerine de taşımak istediklerini söylediler. Hı hı. Orada da siz gelip yapar mısınız dediler. Biz sadece gözlemci sıfatıyla gelebiliriz. Biz buradayız. Ama yaptığınız şey izler ve bu şekilde size bir geri dönüş yaparız dedik. Çünkü biz de bu işi inanılmaz iyi bilen insanlar değiliz. Haddimize de değil çok fazla zaten. Onların da bu işin bir parçası olup bir şeyler yapmasını bir şekilde cesaretlendirmek istedik biz. Anlıyorum. Gezi süreci aslında hepimizin birebir deneyimleyerek öğrendiği bir süreç oldu. Hem bu forumlar bağlamında hem de birebir yaşadıklarımız bağlamında. Tam olarak aslında bu atölyenin yaptığı şey de bu, birebir deneyimleyerek hepimizin hakkımızı öğrenmesini sağlamak. Ve buradan aslında forumlarda özellikle doğrudan katılımcı demokrasi örnekleri de çıktı. Bu örneklerden birisi de vicdan mahkemeleri önerisiydi aslında. Demir Küçükaydın bahsetmişti ilk olarak herhalde. Belki biraz bu mahkemelerden bahsedebiliriz. Bunun yurt dışında örnekleri var. Güney Amerika'da örnekleri yaşanmış. Türkiye'de henüz bir örneği görülmedi ama böyle bir örnek belki Gezi Parkı sürecinde bu forumlardan çıkabilir. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi Sayın Demir Küçükaydın bizim atölye toplantımıza geldi ve böyle bir fikrinin olduğunu, bu konu üzerine araştırmalar yaptığını söyledi ve kendi o dönemde yazdığı bir makaleyi bize sundu ve bizi bu konuda aydınlattı, vicdan mahkemeleri konusunda. Ve gerçekten Türkiye'de örneği olmasa da Fransa'da, Güney Afrika'da, Güney Amerika'da bunun örneklerinin olduğu ve esasında bunun bir kamu vicdanına çağrı niteliğinde bir çalışma olacağından bahsetti bize. Vicdan mahkemeleri nedir? Bir ülkedeki yargı sisteminin, adil yargılanmanın, savunma hakkının gerçekten çok ihlal edildiğini düşünen vatandaşın ve kamu vicdanının kendi halk mahkemesini kurması ve o sembolik dava konusu neyse bunu devletin sağlayamadığı adil yargılanma ve savunma hakkıyla o sanığa sağlamasıdır. Biz bununla ilgili şu davayı ele almak istedik. Ethem Sarısülük ve Ahmet Şahbaz davasını önümüze almak istedik. Çünkü gerçekten orada çok farklı kararlar çıktığını görüyoruz. Yani işte Ahmet Şahbaz'ın görevinden dolayı bu suçu işlediği ve memurların yargılanması hakkındaki kanuna tabi olarak, işte izne tabi olarak yargılanabileceği gibi bir sürü esasında bizim hukuki olarak da kafamızı karıştıran, çünkü benim kişisel kanım bu, diğer hukukçular katılır ya da katılmaz, bir insanın elinde herhangi bir silah olmadığı takdirde silahla, ateşli bir silahla vurulması bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla işlediği bir suç değildir. Üzerinde üniforma, görev saatinde olsa dahi münferit olarak işlediği bir suçtur esasında. Biz dedik ki bu yargılamayı biz kendimiz yapalım. Ahmet Şahbaz'a belki de orada bulunan en deneyimli, en iyi avukatı verelim. Savunma hakkını en iyi şekilde yapabilsin. Ve en nihayetinde kamu vicdanında suçlu mudur, suçsuz mudur, başka hiçbir yaptırımı olmayan ama bundan da daha ağır bir yaptırımı olamayacak bir yargılama yapalım. Şu an için bu fikir askıda. Zaten vicdan mahkemelerinin sanıkları zaten bugüne kadar hiçbirinin bu vicdan mahkemelerine katıldığı görülmemiştir. Ama savunulmuşlardır yine vicdan mahkemelerinde. Böyle bir çalışma yapalım diye bir öneri geldi. Çok değerli bir öneri geldi Demir Küçükaydın'dan. Ve önümüzdeki dönemde, sonbahar döneminde umarım bunun üzerine çalışmalar yürütmeye başlayacağız. Çünkü artık biz forum olarak, yani hukuk forumu, işte direnişin hukuku atölyesi olarak kendi gruplarımıza bölündük. İşte bir bölüm ceza atölyesine ayrı olarak ceza grubunu kurdu. Bir bölüm insan hakları grubunu kurdu. İşte iş ve idare kısmını alan bir grup hukukçu ve ilgilenen insanlar var. Dört gruba bölündük. Şimdi bu şekilde artık işliyor. Bu işin, yani en çok belki de emeğini harcayan insanlardan bir tanesi de yine bizim hukukçu bir arkadaşımız. Stajyer avukat Selin Kaledelen. Çok fazla çalıştı bu konuda insanları toplamak için. Organizasyon için çok fazla arkadaşımız yine elinden geleni yaptı. Yani hukukçular ve diğer meslekten bir sürü insanın bir araya gelerek çıkardığı kolektif bir çalışma oldu. Çok çok etkileyici aslında. Hani bu gerçekleştirilebilirse, yani Ahmet Şahbaz'a da, yani hukukun tanıdığı bütün imkanlar, savunmanın tanıdığı bütün imkanların sağlanarak böyle adil bir yargılamanın gerçekleşebilmesi. Çünkü şimdi yani bildiğimiz üzere bir takım işte savunma mekanizmaları var kamu görevlilerine ilişkin. İzin gerekiyor yargılanabilmesi için. İdari amirin izni gerekiyor. İdari amir o izni hiçbir zaman vermiyor. Bunun üstüne dava açıyorsunuz. Danıştay'a gidiyor. Danıştay reddediyor. İşte ondan sonra en sonunda dava açıyor. Davanın bir parçası olabiliyor. Derken uzun bir süreç. Ve kamuoyunun ilgisi azalıyor. Başka olaylar giriyor gündeme derken. Bu aslında hani adaletin yerine gelmesinde bir miktar engelleyici de bir faktör oluyor. Ve yani bu söylediğinizden yola çıkarak mesela meşru müdafaa konusu da gündeme geldi. Yani bunun gibi böyle hukukun temel bir takım kavramlarının da tartışılması ve neye karşılık geldiklerinin belki tekrar tabii değerlendirilebilmesi söz konusu olur. Şu çok önemli. Türkiye'de ne olursa olsun bir takım evrensel hukuk kuralları var dünya üzerinde. Ve bugün bizim yasa dışı olarak kanunca tanımlanan bir eylem ya da hareket ya da bir söylem meşru olabilir. Yani işte siz mesela hektivizm, retek, evet yasa dışıdır ama meşrudur. Niye? Kamu vicdanı ve halka bir çağrısı vardır, bir sözü vardır, bir aydınlatma. İşte bilgelim hakkı üzerine çok konuştuk, yani işte vatandaşın bilgelim hakkı, hatta bilgiye erişim hakkı üzerine konuştuk. Devletin bize vermediği, sunması gereken bilgiyi retek sunuyor diyebiliyoruz. Yasa dışı meşru bir hareket. Ve yani yasa dışı ve meşru hareketler zamanla yasal ama meşru olmayan hareketlere evrilebilir ya da tam tersi olabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için çok yani güzel olmayan ama konular konuştuk fakat çok da yararlı oldu gerçekten. Herkes için yararlı olduğunu da umuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.